Soki na ebi oko salanga enzombo Nazali na kipate o papi Nukolo ebi na kotala kasena yo Natali si yo motema Soki na moni oko tikanga nerido Nazali na landa te wo Noki na ebi oko talanga izero Natali si yo mabazo Salanga enzombo Nazali na kipate wo papi Lokolo ebi na kotala kase na yo Natali si yo motema Soki na moni yo kotikanga nerido Nazali na landa te wo Noki na ebi yo kotala nga izero Natali si yo mabazo Natali si yo motema na nga wo Nakopesa na yo chanson ya la vie Nakosenga yo yo kakabalo bitego Natali si papa tala tomeseni na yo bo Yo chéri se mosala lokuta Oko kutanga na change position ya bolingo Nazali na lomwana Natali si ye bolingo na ngao Nakopesa na yo chanson ya la mouwe Nakosenga yo yo kakabino bate gugu Soki na lingi te owo Yoko kite ko salaba soki Na lingi sheri yo change ba fason Ya komela o gana boi boi Natali si ye monte mananga owo Nako pesa na yo chanse ya la vi Nako senga yo yo kakabalo bite gugu Natali si ye bolingo nanga owo Nakopesa na yo chanson ya l'amour Nakosenga yo yo kakabino bate gugu Thank you.